ama wengine wanaita surati dahari pale aliposema hinun minad dahari, inaitwa surati dahari, lakini mashhur ni surat al-insan. Kwa hiyo tunaanza kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, na tunataka msaada wake, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Tafsiri tunaitumia ni tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah. Kwa hiyo tutakwenda nayo kwa sababu ina fawaidi nyingi ndani yake. Sasa kwa mujibu wa tafsiri ya Ibn Kathir, mwanzo kabisa kabla hajaingia kwenye tafsiri akaandika mukaddima mfupi tu kama mistari mitatu au miwili ufuatao. Ameandika kad taqaddama fi sahihi Muslim an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani huko nyuma tumeshatangulia kusema kad taqaddama, habari hizi zishazungumzwa huko nyuma kwamba katika sahihi Muslim hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu anhuma anasema Abdullah bin Abbas ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kana alikuwa yakrau asoma fi salati subhi yawm aljum'a, katika swala ya asubuhi siku ya Ijumaa, kwa maana swala alfajiri, akisoma alif lam mim tanzil, yani surati sajida, na vile vile akisoma hal ata ala al-insan. Kwa hiyo angalia Ibn Kathir anatupa faida kabla hatujaiendea tafsiri sura. Kumbe sura hii Mtume SAW katika zile taratibu zake za usomaji wa sura, ikifika siku ya Ijumaa alfajiri, swala ya alfajiri, basi naam anaisoma hii surati al-insan. Na sura nyingine ni alif lam mim tanzili surati sajida. Hili ni somo sasa ambao tutasema kuna faida nyingi. Kwa nini Ibn Kathir akatutangulizia hili? Kwa hiyo hapa kuna masala ya kutabik sunna, kuzitekeleza sunna, na ndio maana Ibn Kathir kama akumbushia kwamba watu wameacha mina sunani almahjura mina sunani almatruka, ni hii kwamba siku ya Ijumaa Mtume SAW katika swala alfajiri alikuwa akisoma hivi. Kwa inabidi tutoke kidogo kwenye tafsiri twende kwenye fikihi sasa, kwenye sunna, tuone vipi Mtume SAW alikuwa asoma vipi, kwa sababu hapa imekuja tu katika hali ambayo ya jumla jamala. Kwa wale ambao watakuwa wana kitabu sifati salatu nabii cha al-allama Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu, ameweka bayana vizuri katika hali hii. Sasa ubainifu ni huu, ameandika al-Albani rahimahullahu katika sifati salatu nabii, kuna mlango maalum akauweka, mlango huu ukawa wazungumzia habari ya qiraa, kisomo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam baada, yani katika sura mbali, yani sala mbalimbali, na katika sura mbalimbali, katika zile tusema aina za sura mbalimbali, katika salawatul khams wa ghairiha. Naam, akasema al-Albani rahimahullahu katika mlango huu ni salatul jumaa, katika sala afwan, kwa maana katika salatul jumaa, ya taban salatul jumaa, akaelezea nam afwan, sio katika salatul jumaa, salatul fajri, nimekosea, katika salatul fajri na sio salatul jumaa. Nam, katika salatul fajri ameandika al-Albani rahimahullah kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa sikiliza ule utaratibu, anasema katika riwaya wakana, na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yusalliha akisali yaum aljumaa, siku ya jumaa, kwa kusoma alif lam mim tanzil fi rakaatil ula. So bainifu na upati huku bin Kathiri yeye kasema tu alfajiri akisoma al-sotil insan na alif lam mim tanzil, lakini kaifia ndio tunapata katika riwaya. Kumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam katika alfajiri ya swala ya Ijumaa, raka ya mwanzo alikuwa anasoma alif lam mim tanzil sura sajida, na akisoma wa fi thania, raka ya pili akisoma hal ata ala al-insan, ambayo ndio hii sura tunakwenda nayo katika tafsiri. Sasa hapa ikumbukwe ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameletwa ili tumuige, na ndio maana Allah akasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika nyinyi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna kigezo chema kizuri kabisa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam yaonekana kwamba hapa anatuelekeza tumfuate yeye. Ikifika alfajiri ya Ijumaa, basi raka ya kwanza imam asome alif lam mim tanzil, na raka ya pili imam asome hii suratul insan ambayo tunasoma nayo tafsiri. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema akakutuagiza, wama atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Na katika riwaya nyingi tu zimekuja bwana Mtume asisitiza alaikum bisunnati. Kwa hiyo sunna iliyothibiti, swala alfajiri raka ya kwanza siku ya Ijumaa pasomwa alif lam mim tanzil, raka ya pili siku ya Ijumaa pasomwa hal ata ala al-insan, hadithi ambayo hii iko katika Bukhari na Muslim, ni sahihi, ni mutafakun alayhi. Ndugu zangu wa Islam, miongoni mwa sunna zilizoachwa ni hii, siku ya Ijumaa hukuti ila msikiti ambao illa marahima rabbi, ndio utakuta siku ya Ijumaa imam asoma sura hizi mbili. Msikiti yote wasoma wataka wao wao, yani ile imam ile interest yake tu kwamba nisome labda lam yakuni, nisome kad samia, nisome amma yatasaalun, nisome wa hakadha, lakini si kusoma kwa mujibu alivyofuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa tunakumbushana ndugu zangu wa Islam, tujitahidini yani kushikamana na sunna. Ikifika siku ya Ijumaa pasomwe sura hizi. Na kuna jengine ambalo tushalieleza liko nje ya hii mada yetu, kwamba hakuna sijda tilawa katika hii aya, yani sura hii ya mwanzo alif lam mim sote sajida, haikuthibiti. Hadithi hizo kuja ni hadithi dhaifu, na kwa hali hii ni kwamba watu wengi waonesha wako mbali na sunna, mbali kabisa. Wao dini waifuata tu mazoea vile ambavyo ilivyo. Faida nyingine tunaipata katika huo huo wakati wa alfajiri, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haachi kuswali rakaa mbili za alfajiri. Anasema katika baadhi ya riwaya kwamba rakaatai alfajiri, rakaa mbili za alfajiri khairun min ad-dunya wa ma fiha, ni bora kuliko dunia yote na vilivyomo ndani yake. Na alikuwa raka, katika baadhi ya riwaya mama Aisha radhiallahu anha asema kwamba alikuwa kana yataahadi, yani alikuwa hii akijitahidi kwamba asikose, piga huo, anasema Swahili raka mbili za alfajiri kablia alikuwa Mtume sallam hazikosi. Sasa pia Mtume sallam akawa anaweka utaratibu maalum wa raka ya mwanzo katika sunnati kablia alfajiri akisoma sura kadhaa, na raka ya pili ya kablia katika sunnati alfajiri kablia alikuwa akisoma aya sura kadhaa, kama ilivyokuja katika riwaya ambayo iko katika sahihi Muslim na vile vile Sunan ya Abu Daudi. Wa ahyanan yaqra'u qul ya ayyuhal kafiruna fil ula wa qul huwallahu fil ukhra. Kwa hiyo sunna katika rakaa mbili za kablia ya alfajiri, rakaa ya mwanzo ni kusoma qul ya ayyuhal kafirun, na rakaa ya pili ni kusoma qul huwallahu ahad. Hizi ndio sunna. Sasa kuna watu wanafikiria kwamba hii tu kwani sunna kuna ubaya gani kama nitasoma sura nyingine? Sasa hapa ndio unapoanza kutoka katika mstari, unaanza jambo dogo. Kwani si sura tu? Sasa inakwenda hiyo na sunna nyingine unaiacha hivyo hivyo, kuna ubaya gani mpaka unakuwa mweupe, unakuwa sunna zote zile huna? Kwa nini? Kwa sababu ya ile swala kwamba kuna ubaya gani. Kwa tunapata sura, yani tunapata fundisho kwamba Mtume SAW kumbe alikuwa na utaratibu maalum wa kusoma sura maalum katika nyakati maalum, katika sura, yani katika swala maalum. Isitoshe, Mtume SAW alikuwa katika hiyo hiyo siku ya Ijumaa. Sasa tushaachana na alfajiri, sasa tunakuja katika siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa pasaliwa sala ya Ijumaa, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jumaa fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'. Sasa sala ya Ijumaa Mtume SAW alikuwa pia anasoma sura kwa utaratibu maalum, kama alivyoandika al-Albani rahimahullah, anasema kana alikuwa yaqra'u ahyanan fi rak'ati al-ula bi surati al-jumaa وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون وتارة يقرأ أكسوما بدلاك هل أتاك حديث الغاشية نا كسما وأحيانا يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الآلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية كما كم بإذن لذو السورة أما زمتم سلام ألكو أكسوما كتك صلاة الجمعة na ilikuwa ni arjah zaidi, yani ilikuwa ya, ilikuwa ni most accurate zaidi ni hii ya rakaa ya kwanza akisoma sabbih isma rabbikal aala sala ya jumaa, rakaa ya pili akisoma hal ataka alhadithul ghashiya. Hii ni sunna. Kwa hiyo mtu anapokuja akasema kwamba kwani kuna ubaya gani, imam atutolea khutba nzuri, khatib bonge la khutba, haya tusalishe, atusalisha asoma anavyotaka yeye, kaamua tu asome lam yakuni, tuseme kaamua tu achukue baadhi ya aya katika sura, yanasema achukue pande katika sura, wadhkuru fil kitabi maryam, basi almuhimu ni kwamba aamua mtu. Sasa hali hii tunasema ni khilafu sunna, ni kinyume cha sunna, na hapa ndipo panapo kigezo kikubwa kabisa kwamba huyu mtu anajua sunna. Amwangalie anaposwalisha swala ya Ijumaa, je, atasoma sura gani katika rakaa ya kwanza? Akisoma sabbih isma rabbikal aala, na rakaa ya pili akisoma hal ataka alhadithul ghashiya, hiyo kwa maana huyu kumbe mwerevu, anajua sunna. Lakini ukimwona mtu sura ya kwanza, aya ya kwanza sala ya Ijumaa asoma sura isiyokuwa hii, sura nyingine yote, basi tutasema kwamba hatumtii dosari kwamba hajui, lakini tutasema yani tunaguna bwana, unaguna nini mwemzigiwe hati balo tutasema kasoma sui sura gani, kwani hajui kama ndo sabihi ndo suna? Hata sijui bwana, manake hayo mambo bwana nye mtajua na wenyewe mashekh. Hata hivi ndivyo ilivyo kwamba suna watu hawana sijui time nazo. Isitoshi, katika muongozo mwingine Mtume SAW katika swala ya idi, salatul idaini, alikuwa bwana Mtume SAW akisoma katika riwaya iliyokuja ni ahyanan akisoma katika sabbih isma rabbikal aala, na katika aya ya pili raka ya pili akisoma hal ataka hadithul ghashia, kwa hiyo ina maana kuna ile hali ambayo ya utaratibu maalum. Au kuna baadhi ya riwaya kwamba mtume saa nyingine alikuwa akisoma raka ya kwanza katika swala ya Idi qaf wal Qur'anil Majid, raka ya pili alikuwa akisoma iktarabatis saa wa inshaqqa al-qamar. Lakini hii sio sana, mara nyingi sabbih isma rabbikal aala, sabbih isma rabbikal aala. Hizi ni katika swala za Idi, Idi mbili. Kwa hiyo bado tuwabakia pale pale, jamani, sunna hizi hakmani. Mtu asije akasema mimi kwani kuna ubaya gani? Ndio hoja kubwa hiyo. Kwani siku nasoma tu Qurani? Na wengine huwa wanachukua eti hoja, mimi mbona nimesikia pale ile sauti ya ile ya jida, si sauti ya wapi, si yote mbona pasoma sura? Yani anachukua kwa maana eti sehemu eneo ni hoja dhidi ya sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mbona Maka? Mbona Maka? Sasa sisi tu tunazungumzia sunna, hatuzungumzii eneo. Mbona shekhe fulani? Wengine wanakuwa naegemezea hivyo. Mbona shekhe fulani katusalisha, shekhe mkubwa yule, shekhe kubwa, kasoma tu sura nyingine yote. Nyie bwana, mna nyie mutashaddidi na nyie, mbona hivi nyie wakorofi? Sio wakorofi, ni sunna, ni kusomwa sura hizi. Sasa huyo shehe wako mkubwa, ukubwa wake uko wapi mbele ya sunna? Kisha katika mwongozo mwingine ambao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiufanya ni usomaji wa sunna ya magharibi, yani kwa maana baadia, katika sunna baadia magharibi, alqira'atu fi sunnati almaghrib, yameandika al-Albani, anasema wa amma sunnatu almaghribi baadia, katika riwaya ambayo imepokea Imam Ahmad na Tabarani, kana yaqra'u fiha, alikuwa akisoma bwana mtume sallam katika sunna ya baadia maghrib, qul ya ayyuhal kafirun katika raka ya kwanza, na wa fi thaniya qul huwallahu ahad. Nao taratibu, kumbe mtume alikuwa na formula maalum na mpangilio maalum, sio basi tu mtu ana interest anavyoona yeye tu. Hii sunna ya baadia magharibi, basi naam, mtume ameweka sura zake maalum. Akisoma raka ya kwanza kule al-kafirun, na raka ya pili anasoma nini? Anasoma qul huwallahu ahad. Na isitoshe, hata katika swala ya yani, kwa maana katika swala za witri, katika swala za witri takusudiwa zile rakaa tatu za mwisho. Unaweza ukaswali rakaa nane, sasa hizi tatu za mwisho, au umeamua tu kwamba mimi swali tano, sasa hizi tatu za mwisho, au umeamua tu swali tatu tu, basi hizi tatu za witri. Riwaya imekuja kana katika hadithi ambayo rawahu al-Imam An-Nasa'i wal-Hakim wa sahahu, kana yaqra'u fi rak'ati al-ula, alikuwa mtume salam akisoma katika rakaa ya kwanza sabbihisma rabbikal aala, wa fi thaniya akisoma rakaa ya pili qul ya ayyuhal kafirun, wa fi thalitha na katika rakaa ya tatu akisoma qul huwallahu ahad, ambayo hii ndio inakuwa rakaa peke yake. Kwa hivyo huu ndio utaratibu wa usomaji wa hizi sura za mtume salam katika kila maeneo. Ama sehemu nyingine, kwa kweli hakuna dalili, kwa nabii hatuwezi tukasema soma sura fulani kwa sababu hakuna dalili. Lakini kwa sababu hii dalili ipo, na mtabaan yaonekana kwamba watu wajitahidi kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii yadhihirisha kwamba maimamu wajitahidi sana wanatuswalisha, wawe na ile knowledge katika hapa mtume alikuwa anasoma vipi. Hivi ili wakituswalisha na wao wamefuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, hii ilikuwa mimbabi fawaid. Sasa tunaanza tafsiri yetu.